بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد bado tunaendelea na kitabu chetu babu majaa fi tiara. Tumefika hadithi ya Abi Mas'ud ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعن ابن مسعود مرفوعا حديث بكيوة وعبد الله بن مسعود حالي أكون با amenyanyua hii hadith kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akasema atiyaratu shirk, kujikorofisha ni shirki. Kujikorofisha mtu kwa jambo lolote ni shirki. Atiyaratu shirk mara mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam amekariri kwamba kujikorofisha ni shirki. Kuna kitu? Naam. Tayib. Wama minna, wala hakuna mtu yoyote katika sisi, illa isipokuwa waqa'a fi qalbihi shay'un minhu, ungia katika moyo wake kitu katika kujikorofisha. Sote wajua hili jambo ni shirki, lakini pa ghafla ikafanya nini, ukaikuta tu imeshakuingia kwenye nafsi, pengine mimi nimefanya kitu fulani. Hakuna mtu katika sisi isipokuwa ata wahi kuhisi kwamba ameingiwa na ukorofi kama huu katika moyo wake. Kwa hivyo sasa afanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, walakinna Allah, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yudhihibuhu, anayeondoa ule ukorofi katika moyo wa mu'min kwa kufanya nini? Bitawakkuli ala Allah, kwa kumtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukorofi ipi? Vitu vya kujikorofisha watu vinapatikana lakini hakuna mtu anayesalimika na jambo kama sote. Asema Mtume, wama minna illa, hakuna mtu yote katika si isipokuwa inatuka huu ukorofi ndani ya moyo wake. Pengine sasa mbona migula nyuma, jana atendwa nini? Wapitiwa pia hata, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huondoa waswasi na matatizo kama haya kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi, hadithi pokewa na Abu Daud na Tirmidhi, wa sahahahu Imamu Tirmidhi, asema hadithi hii ni sahihi. Na tulitangulia kusema kwamba Imamu At-Tirmidhi ni nani? Man huwa mutasahib mithla al-Hakim. Imamu At-Tirmidhi mutasahib mithla Imamu Hakim, wa mithlu Ibn Sakan, wa mithlu Bazzar rahimahumullah, ulama al-kibar, yani yatasahaluna fi qabul al-hadith, wa ana tukulia usahali tu katika kupokea hadithi na kukubali tu. Anaona si neno, pengine huyu kosa lake si kubwa, pengine ni kosa kubwa ulama sikubali. Akaisaisha Tirmidhi hadithi kama hii, wajaala, akajalia akhirahu, mwisho wake, min qauli Ibn Mas'ud, ya kwamba haya maneno haya ni Abdullah bin Mas'ud, bimakna anna hadha hadithul mawquf, hadithi ni qawliya ya sahaba, si hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema nani, Imamu Tirmidhi. Lakini kule juu Sheikh asema ni marfu, ni hadithi ya nani, ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ikhtalafa alulama fi raf'ihi wa fi waqfihi, ulama mختلفiana kwa hii hadithi ni neno la mtume sallallahu alaihi wasallam au ni kauli ya masahaba. Ha, tufahamu vizuri. Naam, asema atiyaratu shirkun lima fiha, kwa sababu ya yale yanayopatikana katika kujikorofisha, min taalluqil qalbi, kutokamana na kufungamana na moyo, ala ghairi llahi, kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo unafungamana na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taalluq bi'ana irtibat, an yartabita alqalbu bighairi llahi, wa hadha shirk la yajuz. Mwana unaposema kwamba nafikiri nimetendwa, nani alokutenda? Asiyekuwa Mungu ndo akutenda. Ndio maana yake ni binadamu. Wa ma minna illa, wala hakuna mtu yoyote katika sisi isipokuwa huu korofi utampitia katika moyo wake au katika matamshi yake. Asema fihi idhmarun, pana kuficha hapo. Adhmara bimaana ameficha, akhfa. Adhmara bimaana akhfa, pana kufichwa hapa. Takdiruhu, kwa kukadiriwa. Tadirina, wama minna illa waqa, hakuna mtu yote katika isipokuwa ataingia, illa hasala, illa hupata fi kalbi, katika moyo wake, sheyun, kitu minha, katika ukurufishaji. Hakuna mtu yote atakayesalimika, hakuna mtu yote atakayesalimika. Yudhihibuhu Allahu bitawakkul, Mwenyezi Mungu anaiondoa ule ukorofi katika moyo wa binadamu kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ushafahamu vizuri hapa. Ukimtegemea Mwenyezi Mungu inaondoka, lakini ikiwa humtegemea Mwenyezi Mungu itazidi na itajenga. Ay atawakkulu ala Allahi, kumtegemea Mwenyezi Mungu fi jalbi naf'i, katika kuleta manufaa. Jalab maana itiyan, jalaba naf'a, ata binaf'i au jaa binaf'in, jaa binaf'in, tafadhal, jaa binaf'in, wa daf'i dhurri wa izalati adh-dhurri, na kuondoa madhara. Daf'a ina maana nyingi sana. Daf'a ina maana ya kuondoa, daf'a ina maana, daf'a ina maana kusukuma, daf'a ina maana ya kulipa. Ina maana ngapi hiyo? Tatu. Sasa ya nne tafuta mwenyewe. Tukaboja lake. Hada dafaani, amini sukuma huyo. Ana dafaatu shahi, nimelipa. Mfahamu? Dafi ya kusukuma. Iza ntafaati sayara, maana tuamal biha? Tudafu. Tudafu sayara. Gari ya sukuma. Naam. Hata yazu kusimu fulan kana ya dufuni, wakini sukuma katika ana kunihimiza katika kusoma. Yudhibu tayra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayeondoa, yuzil, yudhibu maana huna yuzil, wa yarfa, yuzilu wa yarfa. Mwenyezi Mungu ndiye anaondoa katika moyo wa mja huu korofi. Akhiruhu min qawlihi Ibn Mas'ud, akhiruhu asema mwisho wake, asema min qawli Ibn Mas'ud, ni katika qawli haya, maneno mwisho haya ni katika qawli, wa ja'ala akhirahu min qawli Ibn Mas'ud, yani haya maneno mwisho ni kauli ya Ibn Mas'ud asema. Tayib, wa huwa qawlu wa ma minna, imekosea wa ma minna illa, hiya sema hii ni kauli ya Ibn Mas'ud ila akhiri mpaka mwisho. Wa huwa sawab, na hii ndio sawa kwamba ni kauli ya nan Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, liannaha, hakika huku kujikurufisha shirku ni shirki, wa nabiyu sallallahu alayhi wasallam mtume masumun, amehifadhiwa, mahfudhun, amina shirki, kutoka mana shirki, mtume hashirikishi. Mfahamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam amehifadhiwa, masum bi ana mahfudhun, amehifadhiwa, amelindwa, hakuna mtu yote alolindwa na kujikorofisha na shirki, kumingilia kwa namna au namna nyingine. isipokuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amemlinda. Almaana alijmali lilhadith, maana kwa jumla ya hadithi, anna rasula sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, anatupasha habari, wa yukarriru, na yukariri al-ikhbara, kutupasha habari. Kwa nini atiyaratu shirku? Atiyaratu shirku, kwa nini yukariri, yutupasha habari, akikariri hiyo habari? Li yatakarra, ipate kutulia. Liyathbuta, ipate kulia, kutulia. Madhmunuhu, maana ya hadithi yake, fil qulubi, katika nyoyo za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ili waachane na kitu kama hicho ambacho kina sukumana na upoke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana kariri mtume kwa sababu gani? Liyataqarrara madhmunuhu fil qalbi, ili itulie maana ya hii hadithi katika moyo kila mja, ili atahadhar na shirki hii. Anna tiyarata shirku, ya kwamba kujikorofisha ni shirki. Kwa nini? Lima fiha min taalluq alqalbi, kwa yale yanayopatikana ndani ya kujikorofisha, kufungamana na moyo. Ala ghairi llahi, kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasu'i dhanni bihi, na kumdhania vibaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tu mimi kila siku ni hivi ni hivi, haya mambo yanipata? Tuwapata funzo gani kutokana na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama? Ya kwanza, funzo la kwanza, anna tiyarata shirkun, kwamba kujikorofisha na jambo lolote linampelekea mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna fiha, hakika muna katika kujikorofisha, taalluqul qalba, taalluqul qalbi bighairi llah, kufungamana. Lianna fiha taalluqul qalba, naam sah, kuna ndani yake kufungamana na moyo asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funzo la pili, mashru'iyatu tikrari ilqa'i almasail almuhimma, ni katika sharia kukariri, ilqa'i kuuliza sual, almasail almuhimma, masala ambayo ni muhimma, ni katika masharia ukariri kuuliza, ukariri kuuliza. Masala yale ambayo kwamba ni muhimu sana katika sharia, ni muhimu ukariri kuiuliza, ima wewe kama mwalimu uulize, ima wanafunzi waulizane wao kwa wao. Tayib, litahfadha, ili upate kuhifadhi. Masala haya muhimu, watastaqirra, itulie, tathbut fil qulub, katika nyoyo za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funzo la tatu, anna Allah yudhhibu tiyarata bitawakkuli alayhi, Mwenyezi Mungu anaondoa katika moyo wa mja wake kujikorofisha kwa namna aina yote, pindi anapomtegemea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kumtegemea Mwenyezi Mungu inamlinda mwanadamu na mengi ambayo kwamba angekumbana nayo. Fala tadhuruhu, haitomdhuru yeye kule kujikorofisha. Fala tadhuru, hamdhuru man wajada fi nafsihi shay'an, mwenye kupata katika nafsi yake kitu, minha, katika hiyo kujikorofisha. Thumma tawakkala Allah, kisha akamtegemea Mwenyezi Mungu, alipopata tu ile kitu kama kile akaifishi katika nafsi yake, akamtegemea Mwenyezi Mungu. Walam yaltafit ilaiha, wala hakuzunguka kuisikiza madhmuni na maana ya ule ukorofi. Sahaka wanaipuzi ile mbali, si kwamba waenda kila mmoja amuuliza, jana mimi nimekuwa na kitu, nini maana yake? Nataka wewe waswasta, kila umwonaye wamuuliza tu pila mbali. Sema ni shaitani tu. Ni ile katika khatirati alqalbi alati yusharikuha wasawisu shaitani, ni yale matukio yanayotokea katika moyo inaushindilizwa na nini? Na shaitani. Kwa mwanadamu anafikiria vibaya. Na wali ahmada min hadithi ibn Umar, min hadithi ibn Amr radiyallahu anhu, na riwaya ingine Imam Ahmad kutokana hadithi ya Amr ibn As bin yani Abdullah ibn Amr bin As man raddathu atiyaratu man raddathu atiyaratu mtu yote ambaye kwamba atakayerudishwa na kujikorofisha na jambo ikamrujisha an hajati kwenda kutimiza haja zake asiende faqad ashraka ameshirikisha Mwenyezi Mungu. Wewe umetoka nyumbani waenda town, mara ukahisi ule ukorofi ule umeingia ukarudi, amesiende bwana kule si kuzuri bwana inaonekana. Sasa mtu yote ambaye kwamba kule kujikorofisha ikiwa itakuja katika moyo wake ikamrudisha yeye kutokamana kwenda kukidhi haja yake, ashafanya nini? Ashamshirikisha Mwenyezi Mungu. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ma kafaratu dhalik, kifutio ya jambo hili ni nini? Kafara bi maana maha amefuta. Madhambi ya mambo kama haya hufutwa kivipi? Mamuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala an yakula, ni aseme mtu anapotukiwa na jambo kama lile, akatokewa na jambo kama lile, aseme Allahumma la khaira illa khairu, hei Mwenyezi Mungu hakuna khairi isipokuwa ni khairi yako peke yako ya Allah. Wala taira illa tairu, wala hakuna ukorofi illa ukorofi wako. Yani maana kwamba hakuna ukorofi illa ile mtihani walompa mja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akaifahamu yeye mwenyewe kwamba ni ukorofi. Innama tairukum maakum. Tayib, wala ilaha ghairuka, wala hapana mola isipokuwa ni wewe. Sasa ukisema hii dua utakapopatikana na jambo kama lile, ukapitiwa na jambo kama lile, khalas, sasa ushafuta yale makosa ungekuwa umeyafanya, pengine ushaandikiwa madhambi kwa kuwa lile jambo lilipoingia katika nafsi yako uliwaza na ukazungumza wewe. Sasa ile inaondolewa ili isije ikaathiri katika imani yako. Kwa hivyo hii dua na hii hadithi atakayehifadhiwe, ili haya mambo mengi, haya mambo mengi. Walahu ni yake Imam Ahmad min hadithi al-Fadl bin Abbas, hadithi ya Fadl bin Abbas, huyu ni mtoto wa miyake Mtume Fadl. Innama at-tiyaratu ma amdhaka aw raddak, hakika ukorofi ni ile inayokufanya uende ukatimiza haja yako au ikurudishe ukakalia huko kwako nyumbani ili usitimize haja yako. Ndio ukorofi. Mfano mathala, umetoka umekungua, mfano umetoka umesahau mobile, umesahau kitu muhimu, pengine uko feri, kurudi bala mtihani, kutorudi ni mtihani. Sasa usi ukafikiria tu, kwani kila siku mimi sisahau? Unajijaji sasa. Sasa hili ndio lilokadiriwa na Mwenyezi Mungu, kila siku akukadiria kitu kama hicho. Sasa wewe rudi tu, sema a'udhu billahi minashaitani rajim, nimekadiriwa na Mwenyezi Mungu, rudi. Kama ni dharura lazima uende ukafuatilie jambo, basi imekusha. Ataraju ai maana kuzungumzia maisha ya mtu, ndio tarjama. Asli ya tarjama ni ukalimani, yani mtu anazungumza lugha na mwingine anaifasiri. Sema man yutarjimu li, nani atakayenifasiria hii lugha? Pengine mimi hapa nazungumza kwa lugha yangu, sasa aje mwingine hapa afasiri kwamba shekha asema hivi na hivi. Hadha turjuman, hadha hunak qism kabir fi dawla, qism tarjama. Kuna watu special serikali inawaandika, kazi yao ni ile lugha geni waifasiri, ile serikali ifahamu kwamba kuna jiri nini, waamiliana vipi na serikali zingine ambazo ziko mbali na wao, na watakuamiliana nao. Hiyo ni tarjama. Na tarjama vile vile ni kueleza maisha ya mtu. Huyu bwana kazaliwa pahali fulani, kasoma pahali fulani, ana umri kadhaa, kasomesha madrasa fulani, sasa hasomeshi tena, pengine kwa driver matatu, baada ya kuwa shekha kwa driver matatu. Sasa yapitia binadamu katika hali kama zile, ni wengi tu. Tayib, Ibnu Amr huwa Abdullah ibn Amr ibn Asif, ilivyokuwa huyo ni Abdullah bin Amr bin Asr radhiallahu anhu, sahaba ambaye ni mtu mmoja Mungu amempa akili kali sana, kana dahiyatul arab, dahiya bana musiba, ina maana musiba wa arabu, yani mtu alikuwa na akili kali sana, alikuwa na dhaka gharif, yani alikuwa na akili kali ya kupita mipaka, na ni mtu alikuwa ni muhannak. Muhannak ni mtu alojaribu mambo. Mfano leo wewe limekupata jambo, ukalifikiria limenipata kwa sababu fulani, kesho halikupati tena jambo kama lile, utajikinga kwa njia ya mimi nilifanya hivi nikapata hivi. Pengine wewe hapana huko, mathala kwenye ngazi hapa, zungumza na mtu mara ukakosa step, ukaanguka, unvunjika, utafanya tena? Al asaidu man uidha bighairi, hata wale watakokuja nyuma yako pia hawatofanya hivi, hawatofanya. Mwenzetu ana pale ameteleza, ameanguka, na wewe utofanya, lazima utasimama, utamwangalia mwenzako, lakini habari ya kuanua hatua sasa, na huko mwangalia mwenzako ufanye. طيب حسيمة رضي الله عنه أحد السابقين موجة كتكوالي وكوانزا ولو تنقلية كوينجية كتكو إسلام السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعني موجة رضي الله عنه الله المكثرين ولو بكي حديثي نيجي كتقنان متومة صلى الله عليه وسلم المكثرين من رواية الأثار كم هؤلاء؟ سبعة. Una ubeti moja au mbili hivi ukitaka kuhifadhi, hawa unahifadhi tu katika baygunia, eh, mashaallah, au katika vitabu vingine vya mustalah. Pili al-fadl huwa al-fadl ibn Abbas bin Abd al-Muttalib, mtoto wa ami yake mtume sallallahu alayhi wasallam, bin Abd al-Muttalib ibn ammi nabi sallallahu alayhi wasallam. Faqad ashraka min shirikisha mwenyezi Mungu ay li annahu kae lam yukhlis, hakumtakasia mwenyezi Mungu tawakkulahu ala Allah, kule kumegemea kwake Mwenyezi Mungu, hakumtakasia biiltifatihi, kwa kuzunguka na kuegemea, ila ghairihi, asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Iltafata mazo, kuzunguka kuangalia. Pengine wewe umekaa hapa sikia kishindo kule, si utaangalia? Lazima iltafata, iltafata. Au mtu afanye aseme kitu mpaka watu wote wamwangalie. Wengine sokoni pale aende aseme neno liwashangaze watu, kila mmoja mwangalia, alafu angalia na wako. Hadha kalimatun mulfitatun lilnadhar, ni neno limzungua nini maoni ya watu kwa ule ubaya wake. Tayib kafaratu dhalika ama yaqa'u min at-tiyara, yani kifutio ya hilo, yani yale yanotukia katika moyo wa kujikorofisha, ma yakawa yanaungia ya katika moyo, minatiyarati, katika kujikorofisha, kifuto yake ni nini? Ni hiyo, la ilaha ghairuk ay la ma'buda bihaqi siwak, hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa peke yako. Innama tayaratu almanhiu anha, hakika kujikorofisha kulokatazwa katika sharia, ma amdhaka ay ma hamalaka, ilokulazimisha wewe, ala almudhi, kwenda fima aradta, kwenda kutekeleza yale unayotaka, au raddaka, ikakurisha, ala almudhi fihi, kwenda kuyatekeleza yale unayotaka. Madha bi'ana masha, madha, madhaina ila kadha wa kadha, mashaina. Almana lijmali lalhadith yukhbiru sallallahu alayhi wasallam anna tiyarata almanhiwa anha, kujikorofisha kulokatazwa, walati, na kujikorofisha ambayo kwamba hiya shirku, ni shirki, haqiqatuha wa dhabituha, ukweli wake na udhibiti wake, ma hamala al-insana, ni kile kitakachomlazimisha manada hamala, lazima. Mimi nitakwambia man alladhi hamalaka an ta'mala hadha, kitu gani kimekulazimisha ufanye kitendo hili? Hamalaka maana alzamak, haqiqatuha, ukweli wake, wadhabituha, na msingi wake na udhibiti wake, ukitakujua, ma hamala al-insan, ni kile kitu kinachomlazimisha manadamu, ala almudhi, kuenda kutimiza hali yake, fima arada, wanaitaka, awaradahu, ikamrudisha ya anhu, kutokamana na kile anachokitaka, itimadan alaiha, kwa kuitegemea kule kujikorofisha. kwa kuitegemea lile lilomfikia katika moyo wake kwa kujikorofisha. Tayeb, fa idha raddatu itakabumrusha an hajati haja yake alati ambaye azama alaiha liazimia kwenda kuitenda ka iradati safari kama kutaka kusafiri wa nahwi na fanwa wake faqad walaja baba shirki, ameingia mlango wa shirki. Wala jamaana dakhala, man dakhal baba walaja walija, mwenye kugonga mlango na akafunguliwa ataingia. Ona laja maana dakhala, ataingia baba shirki, mlango wa shirki. Wabaria atajiepusha minal mutawakkil ala Allah, kutokamana na kumwegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wafataha, atajifungulia ala nafsi yake baba al-khawf, mlango wa khawf. Ta, kuna moja siku moja niuliza ustadh, mimi kila nikienda kazini nashikwa na homa, nikiwa nyumbani sishikwa na homa, maana yake ni kabe, maana yake hospitali ukapimwa, ndio maana yake. Wengine wana malaria, hakuna kitu kama hicho. Kama hivyo basi, vile unavyojua wafanya. Akanijilia jioni, anaambia mimi shajua, mimi naenda bwana. Naenda waenda wapi shekhe? Naenda kwa wazee, ndamaliza mambo kabisa. Mimi nachezewa bwana, mimi si mtu wa kuchezewa bwana. Kesho badala ya kwenda hivi nitakwenda hivi. Shirki hizo wazee wajua kina nani? Si wale wale wazaa watoto tu kina babako na nani? Hao watu wenye kazi maaluma. Ala sallallahu alaihi wasallam. Wa mafhumu alhadith, na ufahamu wa hadithi yetu, anna man lam yuthnihi at-tayaratu, mtu yote ambaye kwamba hakurejeshwa na ule ukorofi min azmi, kutokana na azima yake, fa innaha la tadurru, kule kujikorofisha haimdhuru yeye. Lam tusinihi, haikumrisha, lam turajjuhu, hadhihi atayra lam turajjuhu an azbihi an hajatihi, fa innaha la tadurru, haimdhuru yeye. Thumma kisha arshada sallallahu alaihi wasallam, kisha akatuongoza. Arshada maana wajaha, wajaha arshada, wajaha ametuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila ma tudfa'u bihi tayara, kitu ambacho kwamba waweza ukajiondolea kwa kitu hicho, kujikorofisha huko, minal adhiyati, miongoni madua, mima fihi al-i'timadu, miongoni madua ambayo ndani yake maana kumtegemea ala Allah, Mwenyezi Mungu, wal ikhlasu lahu, na kumtakasia fi ibadati, katika ibada. Akatufunza kabisa hii ni shirki na kafara yake ni hii. Tayeb, ma yustafadu min alhadithain, asema munasabahu anna fihima bayan, muna katika hii hadithi mbili ubainifu, li haqiqati tiyarati, ya ukweli wa kujikorofisha shirki ya kishirki. Ma yustafadu min alhadith, mambo yana ambayo tunafunzwa, mambo ambayo kwamba twafunzwa katika hii hadithi ni mambo manne. Ya kwanza, anna tiyarata shirku, kujikorofisha ni shirki. Pili, ana haqiqata tiyarati, ukweli wa kujikorofisha shirki ya kishirki. Ma dafaati linsana, nile inamzuia mwanadamu ila alamali biha, kuifanyia kazi ile kazi yake alikuwa itaka. Ma dafaati linsana, ile inamzuia mwanadamu ila alamali biha, kwa kuifanyia kazi, inamzuia insana mwanadamu kwa matakwa yake yale yana na kuitendea kazi hiyo, ule kujikorofisha. Pili, anna ma lam yuathir, kichote ambacho kwamba hakikuathiri ala azmi linsani, azimio la mtu, min atashaumi, kujikorofisha, falaisa bitayara, si tayara, si kujikorofisha tashaum. Inna ma'rifatu dhikri alladhi tudfa'u bihi tayara, kujua jambo ambalo kwamba uweza ukaiondoa katika nafsi yako ule kujikorofisha wa ahamiyatu huu na umuhimu wake lilmuslim muslim, yani hii dua ya kuizuia isije hii wasiwasi na kujikorofisha katika nafsi yako, na umuhimu wa dua kama hii kwa Muislamu. Ni muhimu sana dua kama hii Muislamu kuhifadhi, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba lina zunguka na binadamu katika hali yake ile, inazunguka na mwanadamu wakati anapokuwa na furaha, wakati anapokuwa na huzuni, wakati anapoogopa, wakati anapokuwa ni kawaida, yote itakuwa ni jambo ambalo kwamba huenda likamsumbua mwanadamu. Tuanze hii mlango ya Tanjim insha Allah, ya hadithi ya kwanza, halafu tupumzike insha Allah. Babu ma jaa fi Tanjimi, mlango inaotufunza yale yalokuja kutokamana na kutumia nyota, hizi hukumu ya kutumia nyota hukumu yake ni, kuna wengine watumia vibaya nyota. Qala al-Bukhari fi sahih, amesema Imam Bukhari katika kitabu chake sahih, qala Qatada, amesema Qatada sahaba huyo, khalaqa Allahu, Mwenyezi Mungu ameumba, hadhihi nujuma, nyota hizi, Allah ameumba nyota hizi, li thalathin, kwa ajili ya mambo matatu, kwa ajili ya mambo matatu. La kwanza, zinatan lisama, Mwenyezi Mungu ameumba nyota kwa sababu ni pambo ya mbingu, pambo ya mbingu. Sasa ngara usiku ukiangalia mbingu yapendeza, yapendeza. Kwa hivyo hii ni sababu ya kwanza na hikma ya kwanza Mwenyezi Mungu kuiumba nini, nyota. Pili, sababu ya pili, warujuman lishayatin, na ni zimondo zinazopigwa mashaitani, mashaitani hawa, zimondo ni bomu pigwa kabisa mashaitani, kwa sababu alikuwa akienda kwenda kusikiza wahi, inna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'i faman yastami' al'ana yajid lahu shihaban rasada, pigwa alikuwa anachomeka shaitani, hawezi tena. Kwa hivyo la pili ni kwamba hii ni silaha ya kupigana na mashaitani, ili wasivuke mipaka waliowekewa huko mbinguni, kuna sehemu fulani wasipite, kwa sababu hao waenda wakisikiza wahi wakati ule, na wakipata neno moja waongezea 99, 99 uongo, moja ndio kweli, na ile moja sangine hutukia ikawa sawa vile ilivyokuwa, watu wakawaamini, watu bwana wanajua bwana, hawa wachawi bwana wanajua mambo kumbe ni ile moja aliifanyia kazi ya ukweli tu peke yake, lakini 99 wadanganya watu. Safahamu nzuri. Wa alamati, na ni alama, yuhtada biha, mtu huongoka na alama hizo katika safari. Kuna watu wanasafiri katika hii ardhi, wale watu ambao wao wako msituni kule, wenye hayawani zao, mifugo yao kule, hutembea sana usiku, wanapotembea tembea waangalia nyota, wajua anakuelekea na ajua anakotoka, mpaka anajua pia ni saa ngapi. Sasa kuangalia nyota fulani akajua ni saa ngapi, ona namna gani. Na wengine wanajua zile nyota zikitoka sehemu fulani, bahali fulani, zimeelekea sehemu fulani, anajua. Kwa hivyo wanaposafiri waangalia nyota, ana sasa analenga ile nyota, anatokezea pele anapotaka. Waulizeni wale wenye kusafiri baharini, wale mahodari sana, watawaelekezeni. Tufahamu vizuri, ni alama ambayo kwamba mwanadamu huongoka kwa alama kama zile katika safari yake, sawa aende bara au sawa awe baharini. Hizo ni alama tatu ambazo Mwenyezi Mungu ameweka kwa hikma yake na ameumba kwa sababu ya kuwa ni faida ya binadamu. Faman taawala fiha ghaira dhalik, atakaifasiri katika haya mambo matatu, tafsiri isiyokuwa hiyo tuliyofasiri, faqad akhta, amekosea. Wa adaa, amepoteza nasibahu, fungu lake. Watakallafa, na amejilazimisha, ma la ilma lahu bihi, jambo ambalo kwa hana ujuzi nalo, na hiyo ni haramu. Mtu yote ambaye kwamba haitumii nyota kwa njia hizi tatu, ya kwamba katika kusafiri au kwa kuwa ni zimondo wa shetani au kuwa ni alama au ni zina, akaitumia njia nyingine na kafasiri vingine, huyu ashakosea na amepoteza fungu lake katika dini hii. Na wengine hujilazimisha hasa kuzungumza mambo ambayo kwamba wao hawana ujuzi na mambo kama hayo, na hilo tumekatazwa sisi. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, jambo hujui sema sijui. Usiingilie jambo ambalo kwamba huna ujuzi nalo. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, katika kitabu alichokitunga Imamu Shaukani kinaitwa Miftahu Sunna, Miftahu Sunna, kitabu kadogo nzuri sana, asema na nukuu kauli Imamu Shaukani kutoka kwa Ibn Umar radhiallahu anhu, akasema Ibn Umar anapokea kwamba akasema, al-ilmu yanqasimu ila thalath aqsam, kitabun natiqun fil hukmi wa sunnatun qadhiyatun fil amri wa la adri, ilmu tatu, Qur'ani inayozungumzia hukmu ile ulisema dalili, au sunna inayohukumu jambo lile, au kusema sijui. Mlango wa elimu tatu, ima utoe dalili ya Qur'ani au dalili ya sunna, au useme sijui. Wala si aibu, si aibu kusema mimi sijui. Wala ubora na wenye elimu na wacha Mungu zetu sisi walisema hatujui. Nafikiri niliwapigia mfano wa imamu nani nani, kumbuka vijana wazee, Imam Malik, jazakallahu khair, vijana wazee, sisi ni wazee vijana. Imam Malik radhiallahu anhu rahimahullah wa rahmatan wasi'a, alipojiliwa na ule mtu kutoka huko sehemu za Indonesia kule Asia kule, na zamani alikuwa na hakuna usafiri, nafikiri yule bwana alikanyaga kweli kweli mpaka akifika Madina akamkuta Imam Malik, akatoa masala yale, akamuuliza Imam Malik, kitu fulani hukumu yake nini? Sema sijui, kitu fulani sijui, kitu fulani si mpaka yule bwana akadangana, akasema kweli huyu ni Imam Malik, lakini namuuliza huyu. Akauliza watu, akamwambia ndiye huyu Imam Malik, ndiye haswa. Akamuuliza, akamjibu kama masala manne au matatu tu basi katika masala 30. Sasa yule bwana akashangaa sana, mimi nimepoteza pesa zangu safari, nimepata taabu, sasa wanijibu masala matatu tu namna gani? Akamwambia watoka wapi baba? Natoka Sefu. Namwambia kuanzia hapa mpaka unakotoka, kila umwana mwambie Imam Malik ni jahil, nitangazie. Anataka nitangazie kwa uzuri. Kwa namna gani? Bimaana ma min insanin illa wala wa illa wa fihi nuqsanun fil ilmi wa ma utitu min al ilmi illa qalila, hamjapata chochote kwa kidogo tu, tuone tu tufahamiane. Tayib, munasabatu albabi likitabi tawhid, nini fungamano mlango huu na kitabu tawhid? Asema lamma kana ba'du tanjim, walipokuwa baadhi ya wanaotumia nyota wanatumia kwa njia batilan, batil aitwa ule wanatumia, aitwa munajim. Na mtume asema kadhaba almunajimuna wa in sadaqu, wale wanaotumia nyota ni warongo, hata kama wakweli warongo. Wengine kwambia mwezi hawezi kuandama kwa sababu nyoka kwenye ile mwezi, ile nyota fulani kwenye kona, mpaka itoke kwenye kona hiyo. Uliweka wewe kwenye kona. Hii lugha gani? Ushafahamu? Tayeb. Lima fi kwa yale yanopatikana min da'wa madai. Musharakati Allah kushirikiana Mwenyezi Mungu fi ilmi al-ghaibi katika elimu iliyofichika. Wasema kwamba hawa wanatumia nyota, kile wanachokisema ni kwamba ni sawa ni madai hayo ambayo kwamba unakuja na wewe kumshirikisha kiumbe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'alluq al-qalbi bighayri Allah, na kufungamana moyo na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Wa nisbati at-tasarrufi ila nujum, na kuegemeza matendo kwenye nyota. Nisbani i'mad, a'mada au nasaba ma'naha. Naqulu hadha al-qawl nasabtu ilayka, hi qawl nimekutegemezea wewe. Asnada wa nasaba wa amada. Naam. Wadhalika hiyo yunafi tauhida, inapingana na ku kumpokesha Mwenyezi Mungu. Nasaba imenasibiana, an yuqada lahu, kuwekewa babu, mlango huna hapa, lazima iwekewe mlango hapa, izungumzwe hiyo tanjim. Yubayinu, inatubainisha fi, katika mlango, almamnua, yaliokatazwa, waljaiza minhu, na ile ambayo kwamba inayofaa. Utaizungumzia nyota vipi, inayofaa na vipi. Liyakuna almuslimu, apate kuwa muislamu, ala basirati min dhalik, awe na ujuzi wa hali ya juu kuhusu mambo kama haya ya utumizi wa nyota. Albasir maana alilmu alali, awe na ujuzi ya hali ya juu. Alilmu alali, Mwenyezi Mungu anataja katika Qur'an. Jafam. Tayib. Asema ma jaa fi tanjim, aya dhikru ma yajuzu minhu, kutaja yale yanofaa katika nyota. Wa ma la yajuzu minhu, ambayo yale ambayo kwamba hayafai. Wa dhammuhu, na kumbeza huyo mtu. Wa tahrimu ya elimu ya nyota. Wa tahrimu, na kuharamisha. Wa ma warada yale kuja min alwaidi fihi, makemeo katika mlango huu. Makemeo kale waid wa tahdid, tahdid kutisho. Wa tanjimu huwa nini? Istidlalu, ni kutumia kama dalili bila ahwali, hali alfalakia ya kianga. Waangalia kwenye anga, waona alama fulani, waona sasa, watumia ile alama fulani ala alhawadith alardhiya, kwa kutatukia matukio katika ardhi. Ile alama tumeangalia kwenye ardhi, sema waona kutatukia kadha wa kadha. Azungumza sasa, muna habari ya bahari, sehemu fulani itapanda mji. Basi ikapatikana, wajua bwana, jamaa wajua, shirki ndo tayari. Wa huwa ma yusama, ni ile inayoitwa biilmi taathir, elimu ya kuathiri, elimu ya kuathiri, elimu ya kuathiri. Qala al-Bukhari fi sahihi ta'liqan, hali ya kuwa ametaja hiyo hadith basi na kutaja sanad. الحديث هو الذي معلق ما هو حديث معلق ما هو هو الذي قطع منه جميع السند هو المعلق نيكا حديث لو تندقوا جمعنا كو تندقوا يا لي ولي وسباب حديث يتقيمية ولي وبكياج إسناد وانين كي توا إسناد يتقيمية وانين حديث ساسو كيوندو ولي وبكياج حديث حديث نكوا معلق إنا لي ولي يكوشيكا بحال. Kwa hivyo anapotaja Imam Bukhari hadith bila sanad inaitwaje? Muallaq. Je, hadithi ambazo ni muallaq za Imam Bukhari rahimahullah ni sahih au dhaif? Hapa ndo kuna kazi. Imam Ibn Hajar rahimahullah amekusanya hizo hadithi akafanya mujalladi tano. Hizo hadithi kazikusanya kutoka katika Sahih Bukhari, akaifanya ni volume tano, yaitwa ta'liq at-taghliq, vitabu vitano anakuelezea kwamba hizi muallakati zote ni mutasila, ni sahih, haipatikani kabisa muallakat dhaifa katika Bukhari. Hivi ndivyo wanasema ulama, wal ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, tufahamana. خلق الله النجوم لثلاث من زمغا ميومبا نيوتا ومامبو ماتات. هذا مأخوذ من القرآن الكريم. هي متكليوا كتكبانانين قرآن تكوف مأخوذ متكليوا. زينة للسماء نبامبا منغو إشارة إلى قوله تعالى وكشيريا ننو لم يزمو ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كتك سورة مرك. والرجوما للشياطين إشارة إلى قوله وجعلناها رجوما للشياطين فجعلها هذو نزيمونرو او مشاليا كتانديكا هاو مجينها. وعلامات اي دلالات علامه انتونيشا على الجهات نسهمو سهمو زوت زيلي والبلدان ميجي ونحو ذلك جهة. نحن الان هذه الدنيا تحيطنا كم جهة؟ ستة جهات. نحن محاطين بجهات ستة. ما هي؟ نحن محاطين بجهات ستة. ما هي؟ ما هي يا بن أيوب؟ فوق تحت. أمام خلف يمين شمال. نحن محاطين بجهات ستة وربنا لا ينسب إلى الجهات كلها إنما ينسب إلى جهة واحدة. انتبه لا تكن كما تقول المعطلة يقولون إن الله عن جهات ست غال نزمونك عمي بكاننا سهم ستة هيوكو جو هيوكو تشين hayuko mbele hayuko nyuma hayuko kuliani hayuko. Sasa kuna Mungu tena hapa. Ulama wasema hadha taarifu al-adam. Wajua adam, ukitaka utambulisho mtu akwambia arifu al-adam, maana yake ni hiyo. Sema laisa fawq wala taht wala yamin wala shimal, yani ukosefu taarifu yake ni nini? Ndio hiyo. Utasema laisa amami wala khalfi wala yamin wala shimali wala fawqi wala taht. Ni kitu hicho? Hakuna. Wewe waarifu? Hakuna. Hakuna. Hada taarifu? Hakuna. Tufahamu vizuri. Tayib, yutada biha ay yahtadi biha an-nas, watu wanajiongoza. Ishara ila qawli ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr. Faman ta'awwala fiha, mwenye kuifasiri au akaitumia fiha katika hii hadithi au hizi alama, ghaira dhalika, nje isiyokuwa hizo tatu, manzama mwenye kudai fiha katika hizi alama tatu, ghaira ma dhakarahu Allah ta'ala, kinyume cha vile alivyohitaja Mwenyezi Mungu fi hadithi thalath, katika haya mambo matatu, fadaa biha, akadai alama hizo tatu, ilma alghaibi, kwamba yeye anajua elimu iliyofichika, فهذا دجال من الدجاجلة. دجال هذا كذاب، لا يجوز أن نستمع إليه أبدا. فقد أخطأ ميكوسيا حيث تكلم رجما بالغيب وكتع لبوزمزية كيتو بس نكون أوجوز رجما بالغيب نيمتو كجسيميات مثلا بيوانا يتواجه يكسي مغونغو بس rajum bil ghaib ni kutuba tu neno kubahatisha. Wadaa nafsu ya hadha, huwa amepoteza hadhi yake, min umrihi, katika umri yake, hadhi yake, fungu lake, lianna kwa sababu ishtaghala bima la faida, kajishughulisha na jambo ambalo halina faida kwa kutumia hizi alama tatu kinyume na vile alivyotaja. Bal fihi madharatun, bal ana pana madhara kwa kutumia njia hiyo. معنى الإجمال الآثر أن قتادة رحمه الله يذكر الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم. قتادة رحمه الله أنا استجيه حكمة أنباه Mwenyezi Mungu ameumba kwa sababu yake nyota, kama dhakarahu Allah fi kitabihi, kama alivyotaja Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yake, raddan ala alladhina dhaharu fi asrihi, kwa kuwakosoa, raddan kuwakosoa, ala alladhina kuwakosoa wale ambao kwamba dhaharu walijitokeza, fi asri katika zama zake, asrihi zamanihi, wayatakiduna wanautakidi fi nujumi katika nyota, ghaira ma dhakarahu khaliquha, kinyume ya zile alama na faida aliyotaja muumbaji fi kitabi katika Qurani yake, muumbaji wa vitu hivi nyota. Wa haulai qalu bila ilmin, hawa wamemzungumzia Mwenyezi Mungu bila ujuzi. Wa afnau amarahum, wamemaliza umri yao, wamemaliza afna bimaana anha, anha wamemaliza umri yao, fima yadhurruhum, katika mambo yanayowadhuru. Wakallafu anfusahum, wamelazimisha nafsi zao, ma laysa fi maqduriha alhusul alayha, kitu ambacho kwamba hakiwezekani kupatikana, jambo ambalo kwamba haliwezekani kupatikana kwa kukadiria vile walivyokadiria wao. Wahakadha, hivyo kullu man talaba alhaqa, kila anayetafuta haqi, min ghairi alkitabi wa sunna, kinyume cha Qur'ani na sunna, atakwenda hivyo, ataingia kwenye giza. Munasabatu al-athari lilba anna fihi bayan al-hikmati, pana kuwekea wazi hikma fi khalqi nujum, kama dhakaraha Allah fi kitab, kama alivyotaja Mwenyezi Mungu. Wa radd, pana kukosolewa, ala man za'ama fi nujubi hikmatan, kwa yule anaye dai katika nyota hikma, tukhalifu ma dhakarahu Allah fi, inachokwenda kinyume na kile alichokitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma yustafadu min al-athar, bayanu hikmati fi khalqi an-nujum, Mwenyezi Mungu abainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam hikma ya kuumba nyota, kama dalla alayhi al-Qur'an, kama ilivyofunisha Qur'an. Ila kwanza, pili, araddu ala man za'ama anna nujuma khuliqat li hikmati ghairi ma dhakarahu Allah, ghairi ma dhakara Allah fiha, kuwarudi wale wanaosema kwamba nyota imeumba kwa hikma hiyo isiyokuwa hikma aliyoitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, annahu yajibu rujua ila kitabillah, ni wajib mtu arejee katika Qur'ani, libayani alhaqi min albatil, kwa kubainisha haki kutokamana na batil. Anna man talaba alhuda, hakika yote atakayetafuta uongofu, min ghairi alkitabi wa sunna, kinyume cha Qur'an na sunna, faqad sawaba, amekosa usawa, faqad maana adima sawaba, amekosa usawa, wadajaa waqtahu, amepoteza wakati wake, watakallafa, na amejilazimisha, ma la qudrata lahu fi usuli ilayha, kufanya jambo ambalo kwamba hana uwezo nalo ya kumfikisha, jambo ambalo kwamba hana uwezo wa kumfikishia katika jambo kama lile. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tutakoma hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.